دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ترالی صلی الله علیه وسلم اورنای جوړ کړه او استوقد یستوقد استیقار دا د مزید څه غره وړي دي کی اشاره ده تکلیف برداشت کول ہوتا لرګی راځه وکول او داغی د کور بندوبست کول ډیر ګران کار دی مطلب رسول الله سلام تکلیف برداشت کو مکی والو نه لار وکاو پتیارو کیو د شرک او د کفر د غلط رسم او رواج د بدعاتو رسول الله سلام را لی رڼا وکړل پکار دا چې دای د غرنا نه फायदा واستي و الټه دای دا خلاف شروع کو خبرې ورپورې شروع کړې دښمنی شروع کړه او دا سره بغض حسد او کینه شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی بوته د مکی نه مدینه ته دی هغه صفاتیارو کې د شرک کفر بي دي د ظلم زیاتی باندې شو او اور کې دو صفات ای صفات د نور می صفات د نار می نو اول استوقد نار تکلیف برداشت کول نار سره تعبیر وشو ذهب الله بنورهم ترنای ته بوتلو تیارو ته پاتې شو اور و تپات سکرٹ پات شوی سکرٹ و بان خپیق دی او سوزی خپیق دی او سوزی و توجیه شرم خکولی مثال رسول علیہ السلام اللہ بوتو سمم بفنن عمیر فملاریون بس دا مثال دا مغزوب دا لیم شو دا کافر شو کانو غبون نیکاروانا استو چاڑاگان اخلو نیکاروانا استو چی دغنے سی تو کسو نکڑے وی او عمیر لاندو حقی اونلی دو او کفر و شرکی پاتش نا اسلام تو پس راگلن او پا جنگون مختلف و جنگون کی او جو لشول او جانن تو رسول شول تقریباً در خولی بدن ترازلی مسالوهم مثال دا کافرو او مثال د داعی دوزر بک پڑ امانا مسالوهم و مسال داعیهم کمثل الذي استوقد نارا دا د داعی بیان دی وفی ذالک موزع رجال قاعدون دوزر بک پڑ امانا دا پک دوزر پڑ امانا مسالوهم و مسال داعیهم كمثل الذي استوقد نارا وفي ذلك الموزع رجال قاعدون فندشن قرآن رحمة الله عليه ودرس كو ملاسب وطوي وإذا تقدير بك إذا كم زينا دي شتوا إداشة إداشة دي هواتي ورق لك بسوطة بسوطة دا صم من بقنزوي المرفوض وآو كل مرفوض إذا خبر دي مطلاب وزوبي شهم صم من بقن ومرمون اخپل مبتدا دی حضب بانی او زمان دارے کیا حضب بانی اخپل مبتدا دی حضب بانی چی دا خبر مبتدا وضو بینی حضب چی رتنوان دی دارے کی دا تقدیر دی مفسیدین رو باسی مثالون مثال دا مکید مشرکان و کافران او مثال دا داعی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشان دا وصلی دی چو بلی کور لران رسول علیہ السلام دیت رناو کرلا ماتا تا مثال کیو لگو کرنا او پسان ناس دی چاور لگو بکار داری دی علاقو کشوی دار رنا انتظام دیشت در علاق محروم کی اور رنا انتظام دیو کی دغسی رسول علیہ السلام را لی دین علاقو کو اور بلکو رنا جوڑا کرلا دیل بکار داو چی دا غمان لکڑے وی اغدا رنا سی لکڑے وی اوزان لیت مدوبس کرلی دیدہ خلافو کو ایشت کرده وفي ذلك الموضع رجال قاعدون ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنور أركلا أضاءت الرخان كدغي أور ما حوله أغزيل الجابير الذيور نور أو أغزيل رام جابير ذكور بلون كنون أو كأضاءت كي زمير ونوعي دا ما فاعل کی بیتبار دا بقعت السرا چا سرا؟ بقعت السرا فلما اضاءت هر کر چرناشوا اغا بقعا حولهو چا پیرد دیور روا چا پیرد دیور بلون کی نوا فلما اضاءت ما حولهو ذهب اللہ بنورهم اللہ تعالی کرنا بوتلا بنارهم مونویس کرد پادشوی ذهب الله بنورهم نو پیغمبر صفت نور دی قرآن نور دی نبوت نور دی ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صمون بکمون عمیون فهم لا ارجعون خوندی درکو پی پی اشوی که پی پی اشوی دغسی مثال د هر داعی دی تعجیز از عنکون هر داعی هر مبلغ د قرآن هر موحد هر متبع د سنت هر موحد هر متبع د سنت هر داعی داغم دکسی مثال دی کله چې هغه علاقه تراشی علاقه کی شرکیاتی علاقه کی کفریاتی علاقه کی ظلمی علاقه کی بیدینی بی او هغه داعی بیان شروع کی رناو لگئی تکلیفونه برداشت کی دا ډیر ګران کار دی ځای جوړ کی مکان جوړ کی درس جوړ کی ماحول جوړ کی او چرچا پی رڼا جوړ شي الک دلتم در شروع شو دلتم شروع شو یو درس کو صرف یو درس اوس الحمدلله زمون کدی ځای کې وګورا دنیا درسونه دي دا نارینه اون دي زنانه اون دي ارسونه عام شو چا درس ته پیجندو نو چې کله دایره شي هغه اور بلکی رڼا جوړ کی نو پکار داري چې خلق داغا دعوت اومني او که اونمني نو الله تعالی بندوبس کی دا هغه زینه هغه دایره وان کی هغه بل زیت لړشي یو محلی نه بلی محلی ترړشي یو کری نه بل کری ترړشي یو چم نه بل چم ترړشي که دغه چم سره قدر نه دی چم نه الله بندوبس کی بل طرف ته ګوزي کینی الله داغو درجه برابر کړي وای خلی تینا هغه خلق په شرک کی پادشي کفر کی پادشي بی دینه کی پادشي صم بکم هم یو فهم دا یو تا دا هر دا ای مثال دی اوس کوم پېښې ځان پیا کا هر داعی مبلغ موحد متبع د سنت داعی د قران او بیانون کې د قران دې چې کله یو ځای تلړ شي تکلیفونه برداشت کول به غواړي رڼا به لګول غواړي خلق له پکار دادی چې د هغه رڼا نه ځان لا بندوبسو کی کور ته رڼا بوزي یو بچی د علم لورکا بچای د علم لورکا خپل قران تکینا زنانه دی وتکینی کنه کینی بس ورن کون غي او الټلا کا مخالفت شروع کی ریاض ساته د ازار چا بازار مندر نه دی او دا سی ډیر عالم دې ستر ګلی دله خود غریبانو دې په وار په خيږي زکه مالدار خو بلګی رړي باران شوه دی او دې په وار په خيږي وبلا لړګی لاندې دی اپا قلار بچی دن اوچی گی و تو دی گی بوداو پخی گی دا غریبان و دیر دیک پوار پخی گی دا ازار چاب ازار مندل ندی ادا سی دیر عالم می دیستر بولی دلی بے ترس از آه مظلومہ کی هنگامی دعا کردن اجابت از در اخبار استقبال بے آئے دیکھا بے ترس از آه مظلومہ او یری گا دا آه د فریاد او د زارای د مظلومانو ده که هنګامي دعا کردن دې چې خیرو کی اجابت از درې حق بهر استقبال وی آیت نو قبولتیا وتا د الله د در نه استقبال کرا منډي وی عبدالرحمن بابا نه وی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی نو مالی دل د رفتار د درویشانو داغیم دا مطلب دی اتق دعوت المظلوم فإنه لیس بینها وبین اللہ حجاب دا مظلوم دا خیرون بغان ساتی دا دا دا خیرون دا اللہ ترمین دا فردہ نہیں دا دارک اللہ ترسی چی پیو قدم تر عرشہ پوری رسی داغی دا مطلب دی غلط مطلب تیوئی خلق او گروئی ویزر رحمان چگا شویلم خطا نزی او پا بغداد کی بھی کامل کامل پیران دی نو ټیک دا کنه د توحید بیان چکو پیر شیخ عبدالقادر دالوی پیرو حال تکامل پیران دی توحید بیان کړ چې دا خو شرولم دا خطا نه دي تاسې زبردست قران او سنت لګی چې سوای و تدا یې مطلب باندې سپوي تدا یې په شرح باندې سپوي ای شرح وارو الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله دا سکارو که چه استاد دوانی ارتما زمان استاد محترم ابو احمد باچه مدیر سیم ترویت دوزی پشار حکی مدینی منوره کی نکلی دی اما بارکیوی دی دا مشایخ و دا اشاعت بہترین ترجمان دی الحمدللہ دا ترجمانی ہوکا اشاعت قد آسد مشارانو قد ترجمانی ہوکا صحیح مطلب بیان کا تیو غلط شو حضیرت صحیح مطلب دائیوان تی بے خم کوا اللہ ہوا او چه زین دی پریتی نو پریت مطلب باتی اخلی او چه زین دی پاک شنو پاک مطلب باتی اخلی الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فديم في مشوي ايه مطلب ماني يو بل مطلب سرهوي ننا وقتك يبقى باري هيس بروها نشتا سو طريق وصر شو دي مستنيكي من دو طريق وصر بيولا بار رسول عليه الصلاة والسلام هو هر داعي هر داعي یا را اون دکا دی دغا دی رسول علیہ السلام را دی مبلغ راور سی بیان شروع کی بیان شروع کی رنا جوڑشی رنا جوڑشی نو خلقو نا پکار دی چی امنی ارچا کی اللہ تعالی د منلو یو استعداد کی خود دی یو طاقت کی خود دی کل مولود یولد علی الفطره در تمویل ارچا کی اللہ تعالی یو طاقت ہدایت ربانی وتو نور دالانو قرآن و سنت رڼا دکین یو خپل رڼا دکین په ځکه الله تعالی د قبلولو د دین کې استعداد کې خو دی هدایت ربانی مشته دی او ورسره چې کله آسماني وحي یو ځای کې نور نالان نور نالان یاد الله لی نوری من یشا ان شاء الله آیت نور مونږ ته کوي چرا اون نه کوته به پیښه کړه مثالون مثال د کافرو مثال د منکرینو ٹھیک شو لګا او مثال د داعی دک سره مثال د داعی پسان دا سړی د جبر کو اکه تخبیر وکړي خپل باندې خو دې ته ځدې شي لرو فلما اضاعت ما حوله اي کوته جهاد نور لګا حوله کې هو ضمیر می موزي تم راجي کو او نار ته تم راجي کو اور بلون کې تم راجي کو نار ته اور بلون کې ته خو ذهب الله بنورهم نسع اخلبا دې دې کې بدلو بسره د ذهب الله بنورهم نه مراد استعداد ختمول مهر جباریت لگول اوه تم رخ کلی و لگی داعی چی رایشی بیانو کی نارینو کی زنانو کی طولو کی اللہ تعالی فطری استعداد کی خود دے اگر فطری استعداد چی استعمال لکی خلافو کی نو چې خلاف وکي الله تی اغرانا ختم کی سمانا دکی چه کم ده قبلونو استعداد و طاقتو اغا طاقت ختم شی و ترکم فی ظلمات دارنا اخلینا اغا خپل استعداد پا کیو اغام ده زد او بغض و حسد او کینی ده وجن اغام ختم شو ذهب الله بنورهم و ترکم فی ظلمات لا یبصرون ده تبیا وایم ویدا دیسی لگیا ده زان ستره کئی من لے موگون او خورل او زان ستره کئی ذهب الله بنورهم اغا بار بیا سر نکی صمن بکمن غمیون فهم لائتون استعداد در کی اللہ کی خود دی اغا استعداد صحیح استعمال کا امنا ورنا مہر بدا باریو لگی جباریت او بیا کتا تصف حق وائی استاذین تبدو غرزی راوالی شابا وہ سپارہ چی ختمی گی ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وزيب نماني صرف جي آيات دا تواما ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ونقلب أفئدتهم وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون تشريب التكون ديوي معجزات راولا صحابة ورادشي كنا رادشي ديب سمشي الله وما يشعركم وما يشعركم تاسو سيج تاسو خبردار كي فيا كي امو انا اذا جات چي اقنا دغ موجزا چي راشي کلا يومنون لا بمانا كي مراد ندي يومنون يومنون دي بغين ايمان روڑي نا ايمان نروڑي نروڑي كموجزا تراش ايمان نروڑي ولي نقلب افئرتهم وكم رد ايزو او گزاری کو مرد مازی منگ دا دی سن اڑولی دی دا دی سترگی اڑولی دی اللہ دا سترگی دا دی والا ولی وارو لی دا سن ولی وارو لی کما لم یؤمنو بیه اول مرہ کما لم زکا چی دی ایمان پا قرآن نرانو ایمان پا محمد نرانو اول ظلمانی دی دی داری خبرین مللا ونظرهم فی تغیانیم یعمون یمدهم فی تغیانیم یعمون نظرهم فی تغیانیم یعمون ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة تاسو معجزی وای اللہ وی کم ملائک وطر آلما خواب مڑی و سر خبریو کی ہر سو تم خواب کم ما کانو لیؤمنو دا بیالا خبر لیکن ایشا اللہ ولیکن اکثرهم جانون ندل تو گورا داعی چرالے مبلغ چرالے موحد چرالے و پکاردار چه خلاف یونشی و چه خلاف اول زلوشیو بس بیا مہرو لگی بیا دیر زلد یا خبر کئی بی بایی منگای مدلو تطیاد اول زلی خلاف کڑی گیا تا چه خلافی کڑی یا تا جوڑی گی نو عجیب بڑی ہوئے تایید شو کرنا شو مانے ہاں چه آغا آیت پدی واضح کی او دا ذهب اللہ بی نورهن نمی سوا استعداد ختم ہوئے سختم ہوئے استعداد ختم ہوئے آتی بیا ختم شی و ترکم فی ظلمات نو چی استعداد ختم شو دا نورم نو استعداد ختم شو و ترکم فی ظلمات تیارو کی پروتی ہی شینین مشرکی بدعات والے کفر والے او بی دینے والے 101 ده سورة الأعراف تلك القرى نقص عليك من أنبائها كليدي بيانو تاتا ناشنا خبرون اي پیغمبران تراغلو فخکارو موجزو يوصل يو فما كانوا ليؤمنوا ندي ايمان ننسب كدو لما كذبوا من قبل زكاة مخكرة نسبت دروكو وداري سپیروان داشو چی بیا ایمان نصیب کیدو کذالک یطبع الله على قلوب الكافرین د دک دوجه چې اول تکذیب کی مهر وی الله په زونو د کافرانو بیا و ده ایمان ده نصیب کیگی نو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال ده کافرو مثال ده منکرینو او مثال ده مبلغو پشان ده اغسری چی ملکور او ده ده ده خلق کل گڑوڑی نو فلما اضاعت ما حولهو ذهب الله بنورهم آخر را جوڑا کی چرچا پیر راشی ذهب الله بنورهم دیس چلو کی خبر نمانی اللہ تیغ استعداد واقلی و ترکم فی ظلمات اللہ یوسرون صمم بکمن امین فهم لا ارجمون او سکتا نمانی چو تری خوصر مولا گو ظاہر دری دی چو دی دری دی خود دریو کی دامیان دری چکم دا اگر پا دو تری خوصر مشتمل دا چو تری خوصر مشتمل دا او دا رستره په دو سره لګولې شي رسول الله صلوات و سلام دی او هر داعی دی چې کوم زديان هغه د استعداد فطری سره شیو کړه نیره او ایمان ابو جهل دی او چې کوم زديان نو هغه ته نصیب شو نو داعی د کسه چرایشي چې کله زدي عنادي شو کی هغه د استعداد سلب شي او چې نه هغه ته ایمان نصیب شي کړه اب هو یا کو نه گیا نطوری بود سوشی اول او پا دیکیم دعا او پا دیکیم دعا نو پانجا سکانجا شکن پانجا سکانجا مخیزی ویسا چه سے کوئی دردا پھن کئی دردا اختر منی سیف دی و زفر منی سیف دیو ایمون والا تفارس باگولا چره درا در درس لګو په درس او ته لګو تعلیم او تعلیم او ته لګو نو ته طلب اشعار یو ګنټه ورېدل وې کمال داري چې مخکې زم کنه زم دا ځای ولګید او کومه چې دی لګیدري چې بیا شروع کیږي او که لګیدري چې مخکې زم دا وی وخت کی الحمدلله رضی یخصو تقریبا انشاء الله تعالی په مثال به خپل پیښوي چې واقعي زه قرآن وایم زد مشایخ و ترجمانی کم دامان دل شیوخ و ترجمانی کرده دا او داری وضاحت تی دل توسر صدا صدیر توسر واقع لکن توسر اولا گوا دا غمتن دی از اشار حقو شارح اکو الحمدلله مخی زمان او کصیب من السماء فی ظلمات وراد و برق یا جالون اصمان در اللہ کی هم خدا نواری کرو جنازم دمازی گرو او بیا ما سوتا دی ور نکاح مانا و ناس به درجه بکان راشم تاس تبا در رسول الله تاس بنا سیر رطان در آنی زیبانو کدیش پی دور زب کرو شب باز برو شب کلو سپیکر بانی خالق بیتا کی گی دو دو کی گی دو دو کی گی شاب متوجه شاب وکیلا او کا صیب من السما شاپور شی رحمت الله علی دا لګول دي په سو طریقو باندې په سو طریقو باندې وا به درته دا او را لوي دي او رسد پارا دي نو د تخیر د پارا دي پنځیر شی القران رحمت الله علی اختیار تا د اختیار اسکو دي تو دغه مثال والا وای کدا مثال والا وای کافر وای دغه وای کدا وای او سم شیخ وای او د تدویع دی او د تدویع دی دغه د یو نوع شه نو منافقانو سره به تم لګو کافرانو سره به تم لګو ٹھیک شو راغله هغه یو توجیه کی منافقان سره نه لګول نو خارو منافقان ته منافق تخیر شو کنه جامع نه ما شارح یم تخیر دی دغه مثال وره کدا مثال وره او تدویع دی اگر استنو توجیهات کی می د کافر سره لګاو دا د منافقانو سره دی بیا د منافقانو سره په یو دا مثال دی او قصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق دا د اعتقادی منافق د پاره دی چا د پاره دی اعتقادی منافق د پاره او یکاد البرق یخطف ابصارهم دا عملی منافق سر لگئی او کمس یو شانے لگئی نو دسی پدی کی دا تفصیلا کو لگاوا تشبید جز دو جز سرا تاسو دیتا تشبیه تفصیلی وایي. سو توایي تشبیه تفصیلی و توایي تفصیلی طریقې سره تشبیه دارنګ دي تا تاسو چې در هغه جز د جز سره چې در هغه مشابه کول څه می وي جز د جز سره مشابه کول او یو هيئت د هيئت سره مشابه کول څنګه می وي جز د جز سره مشابه کول او هيئت د سره مشابه کول د هيئت سره دا دوه درته لګو دا دوه لګو بیا مخکې زم د نور وایو اصول کې ما تاسو ته ویلو قرآن او سنت کې د قرآن او د اسلام تشبیه د باران سره ورته شوی دی ویني مو کنه او ما ته وجه ویلې دي باران د بر درځي قرآن او سنت د بر درځي دي هدایت مثل ما بعثني الله به بدر علم له ذاك مثل غيث فحديث به ویلو تصيب او صيب تیز باران کوي د پسپرلي کې یو فرق دی د با د کولی باران او د سپرلي او د جيمي د کې د زمکه او اسمان فرق دی د جيمي باران اوس پوسي دمه په دمه او د اوري هغه په بلوز بلوز سره د بلوز سره راځي حکمت په کې څه دی په جيمي کې اوخيار زنانه ارز سنبال کړی کپڑیم سنبال کری او کٹم سنبال کری تو لائیوم دن نپراتی کیا ساچی رابا جا بھئی دیسی باران شوئی دے اوپر شکر دی جلال سے سنبال ہو پوارا خدا جی پی جنم پوارا خدا دیر خبیر ساتی لاس پی اندر آکا گی تو کل پای مانس پی اندر ساتی پی جنم پوارا خدا دیر خبیر ساتی لاس پی اندر آکا گی تو کل پای مانس پی اندر ساتی داما دیو ریونی دی یاد کری وړیګم دا د اسکول کې لاو دلته بغیر زیاتو شپاره سم کړه لري ورشن حاجی ټیسټ کړه په دې باندې نو هغه باران پوس پوس وریږي او په دې اوري کې خلک بار پراتی چا په کې لا کټ د کور نوم بار کړي په بیډیا کې پروتي بار ډول ډول پروس ګزل را وړي دلته شی وې باران کو نو زر زر خضی را پاسی او دا لوخی او لرگی ارس دن لگی بطولا دن لگی او گلز گلز لگ سات بری گی برد بکی گی او بیا چلی غواگانم دن لگی او سخی کٹیم دن لگی او چلی سات تیس چیز غرا برا کیشی شکر دیر سنسو بار پرو گلز گلز تیدن آو لگی بار پرو تیر گلز گلز پیو کی اگه که دن نتراتی بس تو اصلا سنبادی بس بار واری دنی خمال دار چه پاسی باران شده لگا ایسی پوس پوس واری دنی سوایا با نصویب تیز باران کوئی او قلب دی پکی کنا صویبون نصویبون دی کنا نصویبون نصویبون نصویبون قانون دو قویبون چرت بدی بیدی مرمیون والا قانون مهدیون والا قانون چل خرابه لگی پیش دکرم دیگا رسول اللہ علیو انتر کو نرالی گئی سبق وار کلا کی یاد کر سوی معشوق دا سوی وی ایمی پر میس کی دلتا خبر آگا سور امریتا معشوق دا سوی وی گم چتاو تا ٹکی راو باسلا کانا درامت دا تا تا برامت دا کی نو قبل چاو تا ٹکی راو باسلا نو ختم امن دا کی نو سوی دے گم معشوق دے گم نو باران تو صویب زکوی میلان کی کرے راجب کر طرح باری دیم رامن دیو صویبیم من السمان صویبیم باران دبارا قرآن و سنت اسلام دبارا فیه ظلمات اوریز شپادا باران دی سیلے دیاری نی نو قرآن کریم کی د کفر قباحت تی تکلیفون اکو منافقان و دا منافقات قباحتون دی دا غتیاری دی گیا پچا تیارا دا که پچایی که پچا نی کرد کابر بانی دا کرد ولکا گیدر چی خلق را نیوالی و ویما پریدی قیامت راجی خلق پری خود اجر ما کشو وی کچابانی او کچابانی دو بابر قیامت و کومه برته کوم نو کې ظلمات تیاری دي نو تیاری څه دي د کفر قباحتونه د منافقت قباحتونه د الحاد قباحتونه د بی دینه قباحتونه دا قران کې هم دي دا سنت کې شریعت کې دي تی ظلمات ورعد الغرزغز غرزغز دته تخفیف شکر عذابونه دي د دنیا عذاب دي د قبر عذاب دي د اخرت عذاب دي وبرقم بشارت مشتي زيري کدی اومانو دا خوشالي او دی منلا دا خوشالي او دی منلا دا خوشالي دارنګي برق اور برهما رنا رنا سره وضاحت راځي قران کریم کې دلایل دي تبا وګوري کړه او عبدو ولي عبدو وی رب دې مکان ولي عبدو وی الذي خلقكم پیدا کړی مې نه ولي عبدو والذين من قبلكم كيف لا نوفي ذاكري سنگ اوبدو وي مكه بدل اشنا نگر زولي اسمان بدل چت نگر زولي باران نورو كان اتينا ما دي کر سونا سردان دي کر خريس کی زمان عبادت دبل کئ في ظلمات جز ميوي وضاحت ميو کو خوشبشب خوشبشب به ورعد وضاحت ميو کو وبرق بشارتنا برق دلائل دلائل سره وضاحت راځي کنه رڼا راځي کنه برېښنا راځي کنه برقم پیښوي پیښ ظلمات برادو وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت ما تا تویر کړي چې او د تنویر هم دي او د تخیر هم دي کنه نو دغه د کفر سره ولګونه د منافقانو سره ولګونه نو قرآن چی بیانی کی شما چی بلیگی پتنگان والا رازی قرآن چی بیانی کی مسلمان والا رازی حضر اللہ شکر دو خمطا جیشا درس چی شروع دا کفر قبا حتی دا منافقت قبا حتی او چې زګرز بوز بوز بوز شوی تخویفات بشارات به دي دلایل خو کافر او منافق لکه څنګه چې داسي باران دي داسي باران دي او یو سړی دی هغه په وګونو کې ګوتی ور کوي وای وي ګلس کیږي تندر روان وروځي دیو قرآن بیانی کې نو وګونو کې ګوتی ور کوي ولی وی تندر ربارو نگردی مسلمان نشو دا اسلام و تا مرخ کاری منافق تا دا مخلص کی دل مرخ کاری لکا سنگا چی دغت باران وانا پا وگونو کی گتی وار کئی چی تندر ربارو نگردی گی یا جاگون اصاب یو فی آدانی من سوائقی ولی چی تندر ربارو کی مر بشم دل تلی سوئی اسی نه چې دا واورم اثر را بایوش مسلمان بشم موحد بشم مخلص بشم دوست پلی دیئے با ارمان جستا که اللہ زیم کلو کی زمانے کو کلو پڑ دی کابرگام بابا رحمت اللہ علیوی بیان میں کاؤ تن بگیناس تو بیان میں رسول عظیم پر ٹکستانیم پیش ہوئی پر ٹکی میں ولی یہ غبونو کی میں گتی وار کڑی دی میں چې په قران دی په اکړه باندې مالوش دی مالوش دی کې خو دی مالوش درته مالوش دی کې خو دی نو مې په قران دی په اکړه باندې به څنګه دا الله و چې کافر او منافق چې حق بیانېږي دی په عمر کې ګوتی ور کوي ما چې دا وسنګ وي وي ما په ګوتی کې خو دی مالوش کې خو دی ستاسو باندې به شي چې موحد نشم پنځيري نشم ما نه جوړېږي ستاسو ای ما چې په قران دی په اکړه دا کسي کافر چې والله موحد بالکافرین والله موحد بالکافرین بیان شوی دیر داسی به وو هله کې د دخل کې اثر دی خو چې سوي د ژبې باندې اثر کوي او ریما او ریما وی چې نه ریما په خپل باندې کافر به کنه ته څنګه ده منافق به الله تعالی دا مثال ذکر کوي کسیب او یجعلون اصابعهم مراد دې سرونو ګوتی مجاز دے کر ذکر تو کل دے خبراتی نا جز دی دوگو تو سرونا دوگو تو سر سرونا خو تعبیر اصابع سر اگر دے ولی زائی نشتی که دوگو تی دو مردولو زائی لاغو تا ننباسی در مخوزینا نصیر افسار دوگو تی کرودی نور گو تا ننباسی زائی نشتی ذکر تو کل دے مراتی نا جز دے مجاز ہوتا ہے دل تینز ہوتا ہے نن باسی کو تو سرونه او کزای دا کول او کوته نن باسی دا والله محیط بالله والله محیط الله کیرا کون کې د کافر داسی کافرانو په اعتبار د علم سره د قدرت سره او محیط الله هلاکون کې د کافر داسی کافرانو لرا ودا اسکار کافر کافر دا منافق کافر دی وقحیط بثمری فاصبع يقلب كفيا لا با انفق فيها وحیط بالا کا صورتي کاف او وحیط بثمری هلاکت اوس کله شپه په قامدنا نه جاماری دا یو دروانی واضرب لهم مثلا رجلین بیاض او وحیط بثمری فاصبع ویسا چې په معنا کولا هلاکت چا پیرا کړو شو حلاکت و چرشو قام دنائی در دلیوبانی فا اصبح یقلب کفائی حلا ما انفق فیه سیر علا اکرو اگر چسمی پی لگونی بی اگر دار بی اگر علا اکرو نگتلی واللہ محیط اللہ حلاکون کی دی داسی کافران لرا چی اسلام راغل لے قرآن راغل لے شریعت راغل لے دا کفر قباحت بیانی دا منافقت قباحت بیانی تخویفات مشته ګور تاسو خاطر ګور تخویفات مشته بشارات مشته دلائل مشته او دغه څنګه چې دغه سي باران والا باران والا وګونو کې ګوتې ننباسي تندر ربارو نو ورځي دیم وګونو کې ګوتې ننباسي تندر ربارو نو ورځي مړ بشم مسلمان بشم دا خو یو یو تندر دې کنه دې ته ټینګېدل خو ډېر ګران دي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا خدرون کتاب دی دا خدندرون دی دیکی وصڑے مرکی گی نو مسلمان خو مرد پدی لحاظ سرچ اللہ تا تابع دی اللہ تا غالا کی خود دا موت نور خو جن دے دے کرن خو اللہ و تعالی طرف تا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی عبادت بدنی مید الله مالی د الله نو چراته وای دا دای تاسو نو د الله تابعدارای ته وګورم نو چې وکین د الله تابعدارای ته استماره په یواره دا ودا محیا په حیات کی حرکتی په حرکات زما په موت کی حرکت نه سکونی نو ناست زما دې ځای کې زما ناست جایز ده کانو الله خوشالي کیو کانو او دې ځای ته زما حرکت څنګه دی محیا یو مماتی لله رب العالمین الله تبارک ال عبادت بدری دا حکم مالی دا حکم چرا توئی دا غدای تستات لن دی نظم بوتا چه نظر و نبزم کینن و کینم بچه مکینن و کینم قل ادن صلاتی و نسوکی و محیا یو مماتی لله رب العالمین تو توجیه دا لکر ہے نور عبادت بدنی دا اللہ کم ماری دا اللہ کم کتاوی مربج کو سمشا ای محیا یو مماتی چ جن دیم او چې ملکی گم دا ټول زما درب اختیاراتی تاسو دا اختیارات نشتے دی و محیا یو مماتی للہ رب العالمین یحی و یمیت اللہ تعالی دی امیت و اتخذو من دون اللہ آلہا امیت تخذو من دون اللہ آلہا لا یخلقون شیئن و هم یخلقون ولا يملكون لنفس النفع ولا ضرر ولا حياة ولا موت ولا حياة ولا نشورا كذا تعيد من روار وصوص البطوغا غير مدعا خطا متوجش متوجش پیشوی پیشوی مخی ما دبر نصال استلیو برنا سمیا رسول برق برق اس میں رتو ہوئی بشارت میں ہوئی کہتا یکاد البرق یخطف ابصارهم بشارت دی لمفید ندی کافر لمنافقان اللہ بشارت او زیر دی لمفید ندی کنا دا تک شابر شیخ کر دی بشارت دی لمفید ندی او دا بیالا خبر دی اللہ ما اضاء لهم مشوفی بشارتونا فائدی چی دی دین پکار کی اخکارشی رامن بی کی و اذا اظلم علیه قامو که دنیای پیدا پکنی دو بردین تندراجی یا تولی مزعینین بیل نکرن یا تولی مزعینین و طول مورزین سورة مومن نور عنی و من الناس من یعبد اللہ لا حرف فا این اصابه خیر اطمئن به و این اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین ویل شو دا آیات میں نخ کلولا گو مخلص دا بشارت دیل مفید ندے او بشارتو نجدی گوری دنیای فائدہ رامن بیگی خسن دا غصر ہے دا خلق ندے دوم را چلیات نکن چا سرائش جگڑا رائش اول لا سی پټ پټ معلوماتو کې یو ملاسم نه بل ملاسم نه په شریعت یو ډم کنه وړه بالکل شي ستاره دا چې لاس وی الحمدلله تو رخصت ګیره به پر خوده په صورت ته نه یبال تاسو په تو وګوره دا سره د دې دا زو سارو ما هم درې درې سو ځله استغفار وکړه الله مسلمان پیدا کړي قرآن را لګولې شریعت را لګولې په مفتی سبب یې سره په جمعات کې په لکه مولای زو درو پیسې او چې معلوماتو کې کنه چې نه په شریعت کې نشه وړي تشه پښتون دکې مینا دا کچره د څه د پاره تا حکومت چې دوره ته هغه وکیل ججان دی وکیلان دی ها ځاني مرته ځاني مرته ځان مبلینه الله په دې مولول ولا مقر کړی دی خزی صحیح تیستر دی یوی ہون یوی جی علاقہ سب قائسے پزی و جاجی اگا جاجی نت قائسے مالت نخام کرے نا داغو چی دن سر تنخاگانی پلکاو دی پلکاو پلکاو گاڑے حکمتی دی تین پری دی ڈریور فری دی تنخواہ داغ فری دا دا بچو تعلیم فری دی ازما یو بین دی پای کوم د ٹی وی دا ونم هو دا راو دی ټیکس راو دی دا ری بجلی فری دا گیس فری دی جج سیف دی دا جج سیف چي قیس دی زه خدای ته ساتو ماشاء الله مال به خدای دی د ګور خزادی زوایا کب ته سند له دا قدرت ته مو سوي نه دا نه زاد دي بس دا د شنو په اړه دي بس ورزه یو تا دا په تو کې څه په دغه ډول دي دا چې دا په خپل کې دا به دې دا دي نه ایس پر وانه شته او الان شمال په در کې د سبحان او خدای په غي داسې خزي په هیڅ ګړدي کنه چې کومه تنخواه نه کنه او دې نه راړي غیر هغه راځي اچ یو بوتي پارل لړل شي کنه لا کوله دے بطباد لڑی اگا سمارٹ تا لڑی شی مارٹ کا نفس مارٹ مارٹ تا لڑی شی مارٹ نو التا چی باری او سیس پا لس روپے دی التا اک شی پا سل دی شی شی دی بھئی کتا چی دینا قالیم گوڑی دلی دی او کتا دوگا دی دا سو دیری کی گی ٹائلو نے لگی دیری دی داو پسی مویسا ہوئی چرچا پیری شی شی لگی سال سین صفاو بوشی او گرزی راو گرزی کنه او الته چې د هغه پمپر د ماشوم چالي بار دکان کې راځي خو الته د غټ ورس غټي نو بس دا غټي نو هیڅ ټکر نه دی دا غټ ورس غټي نو دا کسی قطارې په جوړی دی پروا نه ساته وې جج چې نو په سره وکیل چې نو په سره وو ابي دا جیدات کې لزومه پښتون د کبه شو چې کیس کونه کما زم به کیس کو کلم ازالهم مشوفین چې په دین کې وته دنیایي فائدې ای رامندا وای پیدا اظلم علیم قام کپتو تو لگی تیار شي جنشته پیسې لګي شرعی پیسې لګي قانون کې نه اورم قام دې ودرېږي یو واحد زی په دې کې لیکي الحمدلله را رسواده زما درو یو تن سره جګړه راو په وځای باندې په وځای باندې او مشر مفتی سے شرعی پیسې لاو کړه طالب زمو اجرې ته ویدار ده حق دی اور دې مو کوی واحد دې مو مشر پیسې الحمدلله شرر دې نه چې د کراچۍ په تو قسم ما سره شته وستاخل غوږ دغه نه ګوره اگر از رشته دې وستاخل او چې مشر مفتی سره وی ټیک تستاسو دې کې تاسو چا نه غسته دې هغه داوار ده هغه د باندې دا راځي خاص کړو د کور باندې تا اوس په شل الله کو باندې ته وري دروازه دې کې دا نو دا مخ کې اوسه دي دا د ترول لکه چې چاته به پوښتنه ته ته دې نو نه حق دې دروازه دې کې دا دا بده ته راځي دې لا دې حق دې دا راځي په توا تر اوسه پورې باسر چې دا خبره ده طالبان دې مخ کړو چې موږ څو وګړو لښته هو او موږ سره مشر مفتی شوی نه دې بار دوه وخت اورېدلې تاسو چې غوښتو او دا غوښتو دې تاسو نه درځي غوښتلې دا تاسو حق نه دي دې بس وي کله با اضاء لو مشوفي واذا اذب على الطعام ما واذا مسلمان دې شریعت پابند دي کپما تیار کیږي زما خلاف فیصل راځي او کپما رنا کیږي زما موافق فیصل راځي زما قران ته تیار یم زما شریعت ته تیار یم زما سنت ته تیار یم انا بکاري کله کې نو صاحب کړه زمو لا راځي عمره کوم دا لري اذا اذن مالي چې تیارې شي به کړم هغه مطلب دا لري چې راستانه دي په شریعت کې نرسي بریکو لګي زه ته راځم قام بریکو لګي زه پکې نه غي تاسو ورشي زه په دې طرف باندې فاذا اذن مالي قام ها تا خو ځان دې مونږ کوو بيخي شريعت راغله نو مونږ الله وي که زما اراده شوه دا ځایي ستر کې بدلوم لاندولې دا وګونه مې دلوم چې در کانو کول ها لو شاء الله لذاب بسبب وابصارهم بسمعهم وابصارهم لاندولې مې کانو لې دي ته دوم رضا جوړون کوم کړه دي په دا بیا له خبر دنیا دار امتحان دي دا ځایي ستر کې درنه لاندو دا ځایي وګونه درنه کړو حقيقي کون هي اورون هي خدا درنه کړو او دا مو وایي چې نشي کولای ان الله رب الشدید او میرا سر اوس په دې پیټ دی چې واقعي دا کو حقیقت لري پرلی پی خپلی او قصیب من السماء اوس ترجمه راغله یا مثال لري قصیب کذوی صیبین په شان د باران والا دی تیز باران والا دی چې د باران وریږي کذوی صیب باران والا کا او ګورو یو تیم پاسی کړه فی ظلمات داسی باران چکوالی کی تیاریوی وراد مگلز مدیو برقن برخنائی یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محیط من کافرین یکاد البرق یو طریقی سر بوئی کنا چدا بشارت دی لسن دی مفید ندی مفیدو خطا تمویدو کنا چدا برق نمرات براہین دی ویکاد البرق یخطف ابصارهم نزدید برېښنا دغه براین دلایل چې ویل کیږي او قران او سنت بیانېږي دغه د کور په خوا کې در شروع کیږي یخطف ابصارهم نزدید دغه برېښنا چې او تختې د دې نظرونه سمانا خړ پړی کی دا نظرونه دا څنګه چل یار دا خبره خو هغه شولا موږ چې دې هو وجل غواړي چې دې هو وجبل خدای پیدا کو بل خدای پیدا کو نو ګل می شو کو نو پسې بلو چې له مو شو کولان دی بلو چې مو شو کولان دی بلو نو بل سره بول بولو یخطف ابصارهم الله ودا براهین چه دے دا درایل چې موحد شروع کی ددا نظرونه بخړ شي او خجالت شرمنده اوس کو خجالت او شرمنده ددا دسترګي به شرمنده شي نبيي نو نبيي وعندك الصور سنة سبيش مين سمت لب دلائل خوف قرآن سنت كشتر براهين دا براهين كي بيانيكي دي مقابلية ترابخ دلي ديوي كي مسألة عام نشي ومسألة بعام كيكي دغا دلائل كي بيانيكي دا دستر كي بخوريكي دي بزليل كيكي دي برسوا كيكي شریعت مسئلہ به عام کیږي اے به حیرانی چې دا څنګه چلته مون بندوبسونه جوړه کو چې دا ختم شي مدرسې ختم شي جمعهونه ختم شي مجاهدین ختم شي علما ختم شي او حق پرست ختم شي او نور نور سیوا کیږي نور نور سیوا کیږي اے بلازری لکیږي د زبستر کې خړی کیږي نظر به خړ کیږي پکا تک تبوری او سبحان الله او بعد توحید او سنت په سمسوري اے بکته کته ګوري او بعد توحید او سنت شریعت په سمسوري یا کاد البرکو بیان کوا دغه دلائل چې یخطف ابصارهم د دې کافرو د منافقو دا نظرونه به تختي دا بخړ کی دا بذلیل کی دی بکته کته ګوري او سنوریم آیاتنا فی الافاق وفي انفسهم افلا یبصرون الله عز و جل دلائل ورته خیمه زب نخی ورته خیمه تاسو وګورئ کړه شاو القران رحمت الله علیه اغه کار شروع کو کم چې د توحید او سنت کار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم کار کو د کافر او دازین بدل نه بدل اول کې دور مخالفت نه کو اې د دې چې سوی دازین نه نشي او چې بیان شروع شو زین نیسو ټول زړه کته کړو ذلیلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر عام کیدا او د صحابه عام کیدا تابعین عام کیدا دا ایمو مجتهدینو عام کیدا حق پرستو عام کیدا شیخ القرآن شروع کرلا اغا دلائلو ادهی مخالفت کو لیکن خبر عام کیدا اس استرگی خڑی دی زلید دی خکت خکت اغوری او اغا شریعت قرآن و سنت اغا عام کیگی ادهی زلید کیگی دلائل دو قرآن بکیگی تلی اس بیشنی تی او دا خو دیچ سوید اٹی کو یخطف ابصارا یخطف ابصارا كلما اضطعت برشد زمرند شهر قرآن زو شادت دیم خوانه یا بس اوشی نو نو منشو بیره زیم لان کس سر جو سر اما گذی پخبر ارتوان زو شادت دیم یا قاد الورق یا خطف افزارهم نور چې ګورې نو کله مله اضا له مشوفي و اذا ظلم عليهم قام خدت نظر خط خړ دې کته دي خو الله امتحان ورګي الله مولت ورګي الله تعالی مولت ورګي ولو شاء الله لذهب بسمعه وبصار ان الله على كل شيء قدير ده قابل ده دو چې الله کړې وي الله کړې وي الله قادر ده خو بس نه کوي امتحان دې تاسو هغه واقع نه یاد شه قرآن رحمت الله علی چراله کار شروع کو اوس دې رحمت الله علی راغله او شاه منصور بابا په کوم ناس ته دغه درس کې دبي بچی کې چې درس او شاګرد دې کو اسلی سي او وروسته بابا دې په کوم ناس ته اټور ناس ته مازیګر به ایمون چکر لوتو شه قرآن رحمت الله بابا اوس دې سره چکر لوتو دې بدرای کې خواږي قائد محترم سے دا واقع بیان ہے او دا ټول زمو مشایخ بیان ہے به ما وو صادر وګړو به ما ته چې د دې غرد چې نه شو دا شو دي د دې غرد چې نه زړه شو دي ما به د صرفی دي د نه مې دي او دا ډیر منطقي دي دا ډیر فقهي دي به ما ته دا په خندیر راغلی لوی ولی وکړه غیر دا نو تجربه او دا خندیر راغلی به ما ته تا ته ځان مسلمان کړ زړه مسلمان کړ نو غلط مسلمان کړ دا دور خپل عالم دی ته دا داشه ایما ته وی سبي سوره کړه توسي پته لکشي توسي پته لکشي پنجابي کوړه دا ورته پنځه شې سره چې لکه پښتو چې فارسي عربي پنجابي پښتو خو جوړه سي پښتو ده چې یقین په خدای وکړي چې سوچ ته ورنه پښتو یوسف زو پښتو نو وی توسي پته لکشي چې بیان به شروع کوو واقعي مخالفت شروع اکا کسان مخالفت شروع وی سو پس لڑم اور تبی وی گراتا وی سنگا چل دی ایمو دی چل خلی خو یومی بکی استاز دی کل را پس مناظری لراو دی او چې راشي کنځل لا تک انما استاد دې خیال ساتو به لازم کوو ته څنګه غره ویزه چې پته کنځل لګي چې نړیوال باندې ورشي او اګه استاد باندې ورشي او داسې لې ورشي او چې بیا با پټو کې ګرځېدو غل به کتل لا به وړاندې تازه غل به چاو غو نغي به ډېر خپل ډته بیا زامن هو تړو چې ډېر حیران بیا زامن هو تړو او په دغه حالت باندې د دې راځي چې نه راړو ولو شاء الله لذهب بسم الله وافصال ان الله لا يشتد لیوانی بدی کی کون بدی کړون بدی کی لاند بدی کی کنا بدی کی د حق مخالفت نه کی حق سره ملګرتیا کوا په دې مال لگاو دولت لگاو غوغو تکینا تام روزه نی ولی ولی موږ روزه نه دي طالبانو روزه نه دي الحمدلله ستا وظیفی باندې روزه ماته پښمنه کی پیسې ورکا او صدقه ورکا کنه ورکه مور کو الله چلے الله نظام چلے نظام چلون کی الله دی کدی ورکړه نو ثواب دی کو ور دی نکړه پروا مه ساته الله خپل نظام چلے چلے دی قران لراغندی سنت لراغلی دی ټول قران او سنت تکیدا ادي خلاف وکوا ورنه برباد وشي او برباد وشي ان الله رب الشمائل سو ایزر دی بابا خوئی کنا بابا خوئی ریایتون پیشوی دی دا شیخ پولی پی پیار کردی چیز آیا ما آو چیتا احسان رو کنتنے وہ سرالی دے بس ہوئی دے بڑی رخو ہوئی آو دا شیخ پولی کنتنے تب ہم خوش آلائی آو آو لبا دے خوش آلائی بری تریقی سر ہے ہوئی آو یو دو سر غدن ہوئی دریو سر دی ہوئی اسو شو کاشي پېز شو فتفقد الطير قال فقال ما لي لا ارى دویمی طریقی سر شاکو شیخ رحمت اللہ تعالی علی رحمتا واسعتا وافرتا کاملتا سابغتا تامتا پر بینیان دعاگانے اور دعاگانوں پوٹائی دی تا دعا میں تو رکھ اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دا سی خلیقہ چیز رب اللہ بکی شاری توجوری شابوش رحمت اللہ علیہ فرمائی دا استعارت تمثیلیہ دا تمثیلیہ مخی تفصیلیہ و جز دا جز سر مشابه کونو دا استعارت دا تمثیلیہ سمیہ ہوئی او دا تسیل ویلی دا تسیل دا اللہ علیہ تسهیل دی بجودی ویسا شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائیلیو بی پنجیر تر آلما ویسا القرآن رحمت اللہ علیہ درس تر آلما اما تیوی چی علام حبیبا تسهیل دی زرشتی بیچنا ویچی و تفسیر دی او مونچی که بی ماناگاری کودا بکی اکثر شتی مرزان نچاپ شنی دی اما تیوی جدادا اللہ والا ویسی دی پنجیر نو مرزان تر آلما بی تفسیر واسطا او ستاریت توایا نو ناگو پیز بک پسو بری الاغی بی تاری پیسی ورگی پا کتاب باری پیسی ورگی او ناشنا داد رازی بون لوی تاسو خوایی او چه بون شر حولی کو بینا بون شر حضبل چاو دی اوی تاسو خوایی او خی بینا خایی دا تشبیح تفصیلی نه دا تمثیل دی ہے اد ہے اکثر مشابه کوي په دې کې د اجزا او لحاظ نه سمې وي دې کې سره لګا اجزاء و لحاظ نہیں. مطلب سدی مطلب سدی مطلب داری ار سڑے چدا قسم باران و ترسید لے اگر حیران و پریشان ہے دک سے منافق حیران و پریشان ہے. دا منافق مثال پشان دا منافق ہے ات دا منافق مثال پشان دس قسم سڑی دے چدا قسم باران و ترسید دی بھائی صاحب بھی پیار دیکھ دا اجزا لحاظ نشتے یو سڑے چتنا سے قسم باران کی راگیری انتہائی پریشان ہے انتہائی پریشان ہے نو دد پریشان والی سرائی حیعت او صورت او شکل دا منافق اگر مشابه کر دے چھ منافق اگر دک سے پریشان ہے لکا سنگ چتا سے باران وال سڑے پریشان ہے. اس کے ذہنوں میں مثال ہوئے مورے گا مثال ہوئے زما د منطق و استاذ د معقولات و استاذ تو خان جمن امام ترجمان امام قاضی عبدالغفور سے قاضی تم ہوئے لو واللہ حسن تم ہوئے لو بات میں گدم بلا گئی اور قاضی بھی منطق ہو بے پیش ہوئی میں بالکل بھی شورو میں اتروا چکا یہ شاباس دعائیں رہتا ہوں دوائر تھا یورپ میں کسی دگر آؤ گلوب گلوب نہیں گلوب پیجے نہیں تو دنیا نقشہ گلوب آ نقشہ گلوب بتاؤ ویدا سدھی زمان زمان دا درس کیا بلگا بابا درس کو یہ پرنسپل پکینا اس کو یہ پبلک اسکول اللہ دی عمر صفات تھا اللہ دی عمر کی دا خوب البرتیا کور تو خوب یاد دی گی اللہ دی وبخی بہت میں گلوب راڑا دی ولی میں پکار دینا تائی سے میں راڑو گدوم اللہ سدی بھائی تاسو کرون مرکز و قطبان و دوائر سغرا دوائر و کبرا و نقطا ہم آدھا بنے کیوں گئے تاسو بھی جانے دا گلوب اگا بال چی پس کی گیا نا دا قطبانی دا بال چې ځمکې سره او کته سره پس لګي هغې ته نقطه وایي دې په نقطې ملاوي د دې بال په دې میز کې چې کرخه داسې چرچا پر راکړي دایره کبرا ده غټه دایره ده یو پسې راکاږه نو وړه کېږي ازادې ګورې ورکړي دې بالا کې سکول کېږي اس میں پیش ہوئی ایک دم بلا دس دی میدان میں لوگ راوڑ دے ماں تو دوائر سبرا دوائر کبرا مرکز کو بات دار کو ہے لدا تلے والے پاٹے والے منطق معقولات تھی معقولات تھی تو محسوسات میں کیسے اللہ دی بخی دا معقول کل محسوس کر زول پکار دی دا پار دا فہم دا معقول یہ رکھ دن بلے رکھا چرتے ہو پھر بھی منطق و معقولات تھی کو میدان معقول کل محسوس کا ضرور پکڑ دی وہ نہیں آ رہی نہیں آ رہی دا پشان دا محسوس کا دا پارا دا فہم دا معقول کتابی لیا چھو دا معقول کل محسوس کر زول دا پارا دا فہم دا معقول راگے سے دو خیمہ اگلا رجال قیسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیشہ منصور کی میں درس کا ہوں تو قرآن کری او دالے او ملگر او مالی دلے او سر پکے دیر مہر او پس دی معبود مولے اس دی دخال زورمندہ محتمل سے پاری مسئول وی دبوت لما اگا وقت کے لادے شر قرآن رحمت اللہ علیہ دو پنجیر دو شاہ منصور بابا رحمت اللہ علیہ شاہ القرآن والحدیث مولانا عبدالحادیث دی لا یو توحید مسلوا رد شر دغه بیا د سنت مسله جران رد بدعات او بیا بابا وتوی وی تا پیران دند سره نو سوته کوتی اچي شیخ وتوی هغه چې د نظرانی شکرانی او لسمی د مزل باندې دی نا خیر او استاد سبحان الله صاحب دی صاحب دی ګرو صفای لک زما کوم مسئله اوس د بدعت خبره ده دې یو ده شاه مصطفى رحمت الله تعالی علیه هغه چې دنو پنبیر مولای صاحب او پنبیر شیخ صاحب ختم نه راوستي وي هغه په پنبیر مولای صاحب دغه به تعبیر وو جار قیس رحمت الله علیه جار کو داګه زید په جوړ کی نو وی پنبیر شیخ صاحب چې ختم وکړو وی اخی طالبان ته وکی نه کینه زخر اسواب ټول قران سب نه ټول قران شروع کو په یو لړ لګیا دعوة سورة فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين عندنا دعوة دعوة سورة بقرة كم يا أيها الناس اعبدوا ربكم أسرى شروش إلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم تكشو لك إلا من في السماوات وفي الأرض أنت مولانا تقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كما في الصحيح بين ربكم الله لا أعبد إلا الله هذا سورة الرضا هذا سورة الدلائل هي وهذا خلاصة ویما پس دی معبود ورسته وچ دا سوک دی دا قرآن جا زیبان تیوچ دا پتیر بولی شده کنه ما باقی دا غیر دا سخبر نو بار ویما دا کیا قوار نشویا دا قرآن خود رخ مدا تا خودی رخ کنی خلا دا دا قرآن اتا از کم دیتا راسته با بس دیامی بستر رواغ است و پشامی آغا طرق بیانی دیگه تیری را لگا ویما سر با دا کافی تالیبان ما با دا کافی لولو غط منتحی تالیبو با وی ختم شو در رمضان وی ظلم نکیدر شیخ ظلم نکیدر ایما اوتاوی چی شیخ سے بزرز مختر بتا سر دیر کن بھی باجی اون بلا شوفلی دو خدای مال دی دیر شیئی دی جواری ام دیر شیئی دی ساگ ام دیر شیئی دی ارس دیر شیئی دی بس یا طالبان لڑ وی چنا سی قتل میں نوی بیار بار سڑو بیر آلی څاړو به را دي په مې چې چې بس زما وې چې زما ور په ورو مې اچي ویډیو دا و مې دې زما وې چې مې راوځه ته له مې راوځه اوس په طالب غټ چې د نو سره سوده کې را په شاګر دراړو نه دي هاي بل له سامان ځان سره بس ګرځاو نو وې چې را نو دي اړې پوری نه بیرته لړم نو مې د کېدو مې شي څه نه زما په بلد وته بیا چې زما نه بیا وته چې زما به ماته وي ما به وي دا وي باجوړ استاد ما دي اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى ما لي اراك تقدم واستنى ما جنت اورا ما لي اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى یو سړی چې یو کور تراشي او راځي وسره د یو زوی د نظر د خپل ادب لګي د خپل پرني کوري کنه پر کوري خروړي غروړي غروړي وانی کومو سره وړي کار سره اور سره خپل روان دي کی دیشا دي روان دي کی دیشا دي روان دي کی دیشا دي نو دغه ځای کې عربي مالي اراګه تقدم ورجل مؤخر دا څه چل لري کلا فما کی کای اکل رزق کای کلا باقی کای کلا رزق حیرانو پریشانی چلر شپ کنه نشو هر شپ کنه نشو نو په حیرانتیا او پریشانتیا کی تشبیه ورکول کیږي د داسې سړی سره او د داسې سړی د داسې سړی چې حیرانی د د تشبیه ورکول کیږي مالی اراګه تقدم ورنه تو اخر اخرى داسې ویل کیږي لکه څنګه چې دای کی مقصود جزئیات نه وي خو هيئت ده اکثر مشابه کولی د د حیرانتیا د د کی سړی سره چې قدم داسې کوي او داسې کوي مخکې کې رستو کوي د ده هيئت یو بل سره هيئت مشابه کوي دا څنګه ته هيئت ده اثر مشابه کول دي جس کو جس کی مقصود نه دی خو هيئت د منافق د ده هيئت د دا کس په باران ور سره مشابه کړي او ز شارف کو د کله شارف کو دا دور قصه په کې ولا ولا نصر مرزا کی دا یو ټکړ دی چې دا اشتهار تفصیلیه ده دې کې تشدید ہے اد ہے اکثر دا تشدید جزد جسر نه دا دې کې ہے اد مشابه کوي دې ہے اد بدل سره بیا شوي څو طریقو سره شو دا یا تر دا څو طریقو سره شو دوه درې می سره واغ درېمه سره وامه پتو دي شو خو وکیدا هغه دادی اسار په توبه ری زنګلی بیاباني باراني باراني تیارا دا او دی کی پڑکش گلز بوز دی پڑکش نو قانون دا دی کستازو خیالی قانون دا دی چکلا یو سڑی بانی تیاری بی او رناش دن اللہ رو کئی نو خیار سڑی سے چل گئی متوجی شاہ دی چی لارتی گڑا وڑای نو چی رناشی کدن دی یک دم اغزه تاو بوری چیزه تاو بوری وی لارده اسی دا نو لارده اللہ معلوم اچ لارده اللہ معلوم اچ نو څنګه سواله ګور او چې کله یو سړی داسې تیار کی راګیر دی نو چې پرخ شیرنا شي نو پکار دادی چې د استر کې ګلاو کې چلار کوم طرف ته ځنګل کې راګیر دی ور په هغه طرف بلډګي می داسې نو چې رنا شي نو دل پکار دار چې لار معلومه کی رو ګذر معلوم کیندې ولګي پستر ګلاسو دکی او په وګړو کې کوتي ورکی دڅ چل باو کې مغمن د ځان لا معلوم نکو د تګ لار دی معلومه نکړه د باران روز روز د پزنګل کراګي ریلار نشي معلومونه غونو کې وپاتې تیارو کې وپاتې ګډوډ بپروتي مقصد دا دی الله تعالی وای چې د قران کریم په بیان د شریعت په بیان د اسلام په بیان کافر او منافق په تیارو کې د پزنګل کراګي ردی نو پکار دار چې رڼا بل شي نو چې دې ځان له رو ګذر معلوم کی چې بیا که تیارو شي د لار معلوم کړی ودا سي بزما ځکه چې ما ته معلوم پتاو لګي دا وخت کار نشته پې نشته دی نو دې په ځای د دې باندې پستر وګتی کی دی په وګونو چې دغه اغلا سونه کی دی نو تور بو کی ګټ بو کی دک سے الله تعالی وې دا کافر دا منافق دا منکر دی چه قرآن و سنت بیانی که خده پستر کو برلاس کی دی بغبونو کی لاسون غوتی ور کی نزان لئے مقمن معلوم نکو چه بایی مقمن معلوم کم دار جنت لاردا دار جانم لاردا دار عذاب دا قبر لاردا دار عذاب دا قبر دا بچاو لاردا دا معلوم نکڑلا حیران و پریشان دے گڑ ور دی دام دے خطر کی سر دی بری طریقی سر سرون طریقی سر سوچ کوا فکر کوا دا آیاتونه ډیر عجیب انداز سره د باران په اول کې نقصانې کې फायदा نقصانې سړې باندې شروعاتې چترې وراغلي برساتې وراغلي او چې لا غړې وسره او هوا یې وسره او چې لا وسره پرشت کې چپسونو او ټول لا یو تبد نکړي چې پکې دې پرش هغه پروته ټول تکلیفونه اول کې تش تکلیفونه ورست بیا مزیم باران چوشی ابو هوا خستشی او برابر شی خوار تیدراشی یا پرشتکی موڑی ہو نالایم سپاشی ہو کہنا کنی خیل دی تیمی والا تب او بیا بغیر اشی نرور بغیر کلاو کی لکن اوزا اگن بری تیوڑی اگا خٹی تیوڑی اگا شگا مگا پا دی اگا تا خیر اوچتا کیو ورو بیا غور دی قسم تیمی والا ہی کہنا پیرشتی بخبر اگا پدی ویشوی نو دباران پا اول کی تکلیفی خو آخیر آخیر طول فائدی دی دا سی دا شریعت و دا قرآن و دا سنت پا اول کی طول تکلیف دی ولی دا پا گرمائی که دا وقت را پاسی دل او پدی پیشبری کی را پاسی دل دا شل رکات ترائی پورا کول یو خو چاہتو کیو تختی کانا دا شل پورا کول دا روجی دی ول او دا دست دور کی ناستل زکات ورکول عشر ورکول حج کول عمره کول چې کوم مسکون دي کوم فرض دي واجب دي قربانه کول دا خو ډیر ګران کار دی دا کارونه خو ډیر کار دی حفت الجنه بالمکاره کار خو کافر او منافق د اسلام او د شریعت د دې هغه تکالیف او تا غاړه اوننی ولا سر اوننی وو نو د ډیرو خیرونو د فائدو نه محروم شو لکه د باران اول تک د کونه چې برداشت نکی او بیا چې د ډیر خیرونو نه محروم شي د کسي کافر منافق د اسلام تکالیف برداشت نکړو او د ډیرو خیرونو نه محروم شي چې جنت ته ځي مزي مزي نو موږ خپل د آیتونو لګیندو په تاسو سوچ کړی په دې طریقې سره دا د شاه عبدالقادر سے ہوئی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے دا دانا دن دانا دانا تخم دا چی اول غرض ہے کہ نا بچے کم دانا ہوئی وہی لدی پالی لاندی بسوک رائزی لدی پالی لاندی بسوک رائزی ناغبار رائزی پاتی اوپر سی کی خرابش او چې پال پیراجی بھی ہو بس پټه شي وی خال دا مې پالې ته پټور پالې پیلې دي هره ایوی چې کیږي پټه شي نو چې پټه شي خاورې راو خاورې پیراړو دي خو خو ته خوشاله ده که خپم ده خو بس وی یم نو بیا دا ورو ته غلا شروع شي او تطور هغه یو دانه ده ډېر شي دانی ګورونه وګي جوړ شي وګي جوړ شي مزه ده نو چې وګي جوړ شي دانی په کې جوړ شي خو دې کې به نور راوړي شي چې نور راوړي سره ځنې دا نه وي یو خو ته وره خو ته وسې نو دا څه وشي خو یو نیم داسې پاتې شي پاتې شي او دا اوري دې شي کله جوړ شي نور الله دې اوري به شته بس اوري به شي خو شي کنه اوري به شي ګړې به شي چې ګړې شي نو بیا دا چې درسه دی دې کې اوسه چې در زمیدار کا کار اوره سي او طالبا کنه چې دا ګړې چې دا غرا غونډي نو کلی راولي وای دا وشتل کې یو ځای راځي تاسو ورځي دا وشتل مشتل مکه ولا غته ورځي دا چې پاتې شي ساش یم یو ته ته یاس بس نو چې کله راشي او دې کې درم جوړ شي او چې راته شر اوره سي وای دې تر شر دی وټ وټ اوس پرتا ناغذنی واگی باگی کتا پاتی شی چی پاتی شی آنوری لڑشی او تش تش تش تش تش کتا روزی خدای خیر بی گلائی بی بارا نو خو خیر شو کتا روزی چی کتا روزی که مزیداری دا پتیلو کی چندنا بوجو کی واچو نیشی نو بوجو کی دا رو رسی چی رو رسی کورتا دا خیر اصارا پوست پا اندالا چی در سرے کور ودا پیر سکر با دی پاری اگا دا پا خمبکی اوروا چی خمبکی جو اوروا چی بیا هغه سي داني مالي چې اچکی نو سپور یو پسرا وادي غرا وادي زری دانه کته ورورځي داس رب او بل دی انا هغه پرته داس او چې سپایشي نجران دي ته چورځي نجران دي خپل ته چوري او هو هو هو هل اچ شي در زری دانه کته پاتې شي سا او زری دانه د لاندې شي د زری وړو چې کته راشي او دغه تر چې بیا کلا هغه سپای دې نو کورو دانه هغه وي داس کوم تو ګورا د زری وړو هغه ته پاتې شي ولې چې پاتې شي نو ځنی وړي شي بس دا چې واغه ویلی شي او په تګو په خي یو خدای اوسې ته ورته ورغوي نو ځنی وړو ساش په تور ورځي خراب شي او چې مزیدار ډوړې دي جوړ شي او بیا ځنی او هو دا دې غوند لاندې بس نو اسې کنا خو دې خو پاتې را پاتې شي اځی کله وی خوري او دا غي نه دوینه جوړ شي او د وی نه نطفه جوړ شي نطفه را بیا د ځخه انسان جوړي مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر لو الگ الگ گلزار ہوتا ہے دے اسلام دے شریعت دے قرآن و سنت دے دین تکلیفوں برداشت کا پس داغی نے بتاتا جتنا خوشحالی نصیب کی گی او کسیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حضر الموت حاصل ہے ادھ ہے اکثر جتنا مشابه کولدی ہے ادھ ہے اکثر جتنا اغبر آبر خبر آبر بیشوئی او که صیب من السماء یا مثال دې په شان د غړ باران والا د باران چې پای کی تیاری وي ورا ودو نو غړ غړ دی او برقم رهنای نن با سری سرنده کو ته په کورو وګړو کی وطن درون دوا جن د یاري مرنا الله تعالی هات کوم کې د بدا سی کافرانو نس دې د برهنا چې او تخ دی انا د سترګو دې هر کله چرلا شي دی تا چې دې پای کی کله چې تیاری شي په دیوان نو دریږي الله مختره لذاب بسمه مبصارم مخامخا ختم کړي به وي ظاهري طاقت دا ورېدو نه او ظاهري طاقت درې درو نه ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالی پارشي واري چې اراده او کی قدرت والا دي چې زه نه داینا کڼول او دارنګي سدي وړاندول ني ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پار سبحانه قدرت والا دي نشي بسم الله شيء الله كل شيء وذات ننجات ست خالي الله هم شيء دې کوم بسم الله شيء قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم ان الله على كل شيء سمانا الله تعالی پر ځانو ختمي استغفر الله ده شيء مراد دې کې مشي دې کنه ممکن الله ممکن نه ده ده شيء مراد څه دې مشي ممکن الله تعالی ممکن نه ده واجب دې ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالی پر شیبانی هر چیز باندې قدرت والا دی قدرت لرونکی دی او به انشاء الله به ختم درس کوو تیرا زو دی چې مانو دی تاسو ټول دی سید سبحان الله